اس زمانے میں یہ آج کل کی طرح پروپیگنڈا نہیں تھا کہ ہم دو اور ہمارے دو، کم بچے خوشحال کرانا، یہ اس طرح کی بے حیائی فحاشی وغیرہ نہیں ہوتی تھی جو اب سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ یہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. وہ باتیں کرتے ہیں بچے بھی، وہ یاد کرتے ہیں، آگے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے. پہلے ان باتوں کی عام طور پر کسی محفل میں گنجائش نہیں ہوتی تھی، کوئی کرتا بھی تھا تو چھپ کے اور اب کھلے عام ساری یہ بکواس ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اولاد 30 سے زیادہ، 30 بچوں سے زیادہ بتائی جاتی، 30 سے زیادہ بچے تھے. بعضوں نے کہا 18 لڑکے تھے اور 13 لڑکیاں تھیں، بعضوں نے کہا 18 لڑکیاں تھیں اور غالباً 13 یا 17 لڑکے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ان کے 49 بچے تھے. کتنے؟ 49 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت بڑھاؤ تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادہ تعداد دیکھ کر خوش ہوں، دوسروں کو، دوسروں کی امتیں کم ہوں میری امت زیادہ. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی، وہ سارا پروپیگنڈا ان مسلمانوں کے لیے ہے تاکہ مسلمان زیادہ پیدا نہ ہونے. میں مانتا ہوں وسائل مسائل کی بات، لیکن یہ وسائل تو تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتا ہے اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے. اگر تم لوٹ مار نہ کرو، دوسروں کا رزق نہ اڑاؤ، یہ تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اتنا دے رکھا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا شوہر بن کر ساری دنیا اپنی جیب میں سمیٹ رہا ہے اور دوسرا سب کو بھوکا مار رہا ہے، تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں پھر آبادی مسئلہ بنے گی یا نہیں بنے گی. جب خود قانون بنانے والے، قانون چلانے والے لوٹ مار کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے. یہ آبادی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہاری جو ہے نا ذہنی بربادی یہ مسئلہ ہے. فیشن بن گیا، دعائے امن کے ہفتے منائے جاتے ہیں، دعا کرنا فیشن. حالانکہ دعا کے لیے پورے ہاتھ نہیں اٹھتے ان کے، یوں اٹھائیں گے اور بس. اکڑ اتنی ہے، ایسے لوگوں کا انجام بھی پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، امام حسین کے بڑے بھائی، حضرت علی کے بڑے بیٹے، نبی پاک کے بڑے نواسے، ان کے بارے میں بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دے دوں پھر آگے چلوں. موقع آیا بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن اس لیے کہ کسی کے ذہن میں ہو اور بعد میں وہ کہیں شرم کے مارے سوال نہ کرے، میں اس لیے جواب دے رہا ہوں. ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 90 سے زیادہ نکاح کیے. کتنے؟ 90 سے زیادہ نکاح کیے، کثیر نکاح تھے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی بیوی زیادہ عرصے تک نہیں رکھتے تھے، طلاق دے دیتے تھے. کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی 2 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال، یہ مشہور ہے آپ کے لیے. اس پر لوگ بہت اعتراض کرتے تھے. میں اس کا بھی جواب پیش کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ اعتراض ہو، سوال ہو، تو اس کا شبہ بھی دور ہو جائے. میں نے آپ کو تعارف کروایا یہ کون ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، خاتون جنت، سارے جہان کی عورتوں کی سرکار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے نور نظر لخت جگر، جن کی شان میں حضور نے کیا فرمایا کہ میرے یہ بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار. دیکھیے حضرت فاطمہ کی شان میں حضور نے کیا فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار، سارے جہان کی عورتوں کی سردار. وہاں مردوں کا ذکر نہیں فرمایا حضور نے، یہ نہیں کہا سارے جہانوں کی سردار ہے یا سارے جہان کے لوگوں کی سردار، نہیں، سارے جہان کی عورتوں کی سردار. پتا چلا عورت صرف عورتوں کی سردار ہو سکتی ہے، مردوں کی، مردوں کی بات سمجھ گئے نا آپ نے، میں نے کچھ سمجھایا آپ کو. جب وہ نہیں ہو سکتی تو یہ کدھر سے ہو سکتی. اس لیے ہم اس کو مانتے. آپ مانتے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا. آپ کو اگر یقین ہے تو کہیے ہم اس کو مانتے نہیں. اللہ اس سے ہماری جان چھوڑائے. دعا کرو جلدی دفع ہو جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں اتنی بات کر جاتا ہوں, کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں, اگر اسی کا نام سیاست آپ نے رکھا ہوا ہے تو پھر یہ سیاست میری ہے. وہ سیاست جو جس کو آپ سیاست کہتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. حق بات کرنا ہے کہ میری سیاست ہے اور میں اس کو چھوڑ سکتا نہیں. اللہ مجھے حق بات پر قائم ثابت رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہزادے کی شان میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے فرمایا ان نے اپنی حاضا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور قرآن میں آلِ بیت کی شان میں آئے تو اتری کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا, اور وہ بھی نبی پاک کے اہل بیت میں شامل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر اڑا کر خود فرمایا اللہم ہاؤلاء بیتی وطہرہم تطہیرہ, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں ان کو پاک رکھ, جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا. تو نبی پاک کی دعا مقبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ امام حسن پاک نہیں تھے؟ سب کا یہی یقین ہے کہ وہ پاک تھے. ہم ان کو معصوم نہیں مانتے. معصوم صرف نبی اور فرشتے ہیں. ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی حفاظت میں ہیں. گناہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں, کیونکہ اللہ حفاظت فرماتا ہے. اب رہی یہ بات کہ انہوں نے نکاح زیادہ کیوں کیے, اس کا جواب سن لیجئے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مخدومہ کائنات سارے جہان کے سیدوں کی ماں, نبی پاک کی لاڈلی پیاری بیٹی, اپنے ان دونوں بچوں کو لے کر نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. حضور اپنے ان بچوں کو کچھ عطا فرمائیے, اپنے ان بچوں کو کچھ پتا چلا سیدہ کا عقیدہ تھا کہ میرا پاپا وہ ہے جو سب کچھ دیتا, سب کچھ دیتا. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے. اصل میں انہوں نے لیا, انہوں نے نہ مانگا اور نہ انہوں نے لیا. جنہوں نے لیا وہی مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو میں نے اپنا علم دیا, حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی. ظاہری حسن بھی عطا ہوا حضرت امام حسن, سر کے بالوں سے لے کر سینے تک ہو بہو تصویر سے نبی پاک کی, اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کی تصویر تھے. دونوں میں ظاہری حسن بھی تقسیم ہوا, باطنی کمال بھی تقسیم. کتنے خوبصورت ہوں گے وہ, کتنے پیارے ہوں گے وہ. چونکہ خوبصورت بہت تھے, شہزادے تھے اور نبی پاک کی اولاد تھے, جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ ان دونوں شہزادوں سے چلا, تو لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی بیٹیاں ہدیے کے طور پر پیش کیا کرتے. کہ حضرت یہ بیٹی ہدیہ ہے آپ کی بارگاہ میں. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ ہمیں نبی پاک کے خاندان سے تعلق ہو جائے گا, نبی پاک کے خاندان سے ہماری رشتہ داری ہو جائے گی, اور یہ کوئی معمولی بات ہے. نبی پاک کے رشتہ دار ہو جائیں گے اس لیے آپ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے سسرالی ہیں, جو میرے سبق والے ہیں, مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں, قیامت کے دن ہر ایک کا رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا, میرے رشتے ناتے نہیں. حضرت عمر جیسی شخصیت نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا حضور کے خاندان سے تعلق ہو جائے. تو لوگ ان کی بارگاہ میں بیٹیاں پیش کیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کی برکت سے ہمیں نسبت حاصل ہو جائے گی, دوسرا بخشش و نجات اور رحمت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم خاندان رسول کے رشتے دار بن کر اللہ کی رحمتیں حاصل کریں گے, اور اس لحاظ سے بھی کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا, ہماری بیٹی کا ان کے ساتھ وابستہ ہونا ہمارے لیے عزت کی بات ہے. لوگ لا کر ہدیہ پیش کرتے تھے, تو آپ کو ہدیہ قبول فرما لیتے, نکاح کر لیتے, کچھ عرصہ اس کو اپنے پاس رکھتے, پھر طلاق دے دیتے, تو لوگ اسی خاتون سے پھر بہت لوگ اس کے طالب ہو جاتے کہ یہ وہ عورت ہے جو نبی کے شہزادے کی بیوی رہ چکی ہے. تو لوگ اس سے شادی کر لیتے, یہ نہیں کہ اس کو بیوہ بن گئی یا طلاق شدہ رہ کے ساری عمر گزارنی ہوتی, لوگ اس سے شادی کر لیتے کہ یہ وہ عورت ہے جو نبی کے شہزادے کی بیوی رہ چکی ہے, برکت والی ہے, تو وہ اس سے شادی کر لیتے. تو آپ نے جو کثیر نکاح کیے وہ اس لیے کیے, اور جس کسی سے نکاح کرتے تھے وہ امیر عورتیں نہیں تھیں, غریب تھیں, اس بہانے آپ ان کی اچھی خاصی امداد بھی کر دیا کرتے تھے, اتنا ان کو دے دیتے تھے کہ پھر ان کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگ اچھے لاتے تھے تو آپ اسی حساب سے ان میں تقسیم بھی فرما دیتے تھے. تو کیا اس کے بعد آپ کو شبہ رہتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے کرتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو جب تک حقیقت معلوم نہ ہو اس وقت تک زبان دراز نہیں کرنی چاہیے, پہلے جاننا چاہیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بدگمانی کر کے یا ان کے بارے میں غلط بات کر کے ہم کوئی نیکی نہیں کماتے, ہمیں کچھ ملتا نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں غلط بات کرنے سے بڑا نقصان ہوتا. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اندازہ کریں ساری دنیا ان کا نام چومے, ان سے محبت کرے اور جنت پائے, اور خود مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ اگر ان ہستیوں کی شان میں گستاخی بے ادبی کریں تو بتائیے پھر کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں خوش گمانی کر سکتے؟ یہ لوگ پھر ایمان والے نہیں. ایمان والا ایسی ہستیوں کی کبھی بھی برائی بدگوئی کر سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے, اور ان کی بیویاں بھی تھیں, بچے بھی تھے, تو پتہ چل گیا کہ رسول اگر شادیاں کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو یہ چیز نبوت اور رسالت کے منافی نہیں. اور یہ لوگ اس لیے بھی شادیاں کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ شادی کس طرح کرنی چاہیے, بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, ازواجی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کا بھی حال یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کس طرح بسر کریں وہ نبیوں سے سیکھیں. تو یہ ان لوگوں کا کافروں کو کہنا, کافروں کا یہ اعتراض کرنا کہ اگر یہ رسول تھا تو پھر اس نے شادی کیوں کی, اس کے بچے کیوں ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ پہلا رسول نہیں ہے جو جس کو تم سمجھ رہے, اس سے پہلے بھی تو رسول آئے ہیں, تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک ہی آیا؟ نہیں, اور بھی تو آئے تھے اس سے پہلے, انہوں نے بھی شادیاں کی, ان کے بچے ہوئے. ہاں, حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام, حضرت عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے, حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا, حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی, حضرت عیسیٰ بغیر شادی کے گئے ہیں, مگر جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے شادی کریں گے. نبی پاک نے فرمایا وہ شادی کریں, شادی کریں, جو 48 سال وہ رہیں گے یہاں, جن بچوں کے ساتھ ان کی ازواجی زندگی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, شادی بھی ہوگی, تو وہ شادی کریں گے. وہ اس لیے اٹھا لیے گئے کہ اللہ کی یہی رضا تھی, زندہ اٹھائے گئے, جب آسمانوں سے واپس آئیں گے شادی کریں گے. لہذا شادی کرنا نبوت کے منافی, یہ ہندوؤں والا حال نہیں ہے کہ ان کے کنہیا نے 1000 شادیاں کی تو وہ شہوت کے لیے تھی, یا دوسروں نے جو لونڈیاں کنیزیں رکھی وہ شہوت کے لیے رکھی ہیں. یہ لوگ ویسے لوگ نہیں جن کے بارے میں ہم گمان کریں. اللہ والے لوگ عورتوں سے شہوت کے لیے, نفس کے لیے تعلق نہیں رکھتے. ان لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا اچھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ, اور کسی رسول کا کام نہیں کہ وہ خود کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. یہ ذکر آپ پچھلے جمعوں سے سن رہے ہیں کہ کافروں نے فرمائشی معجزے مانگے, یہ ہو جائے یہ ہو جائے, پہاڑ چلنے لگ جائے, مردے زندہ ہو جائیں, ہم سے بات کریں, اور جناب ہوا ہمیں سفر کرایا کرے, مختلف معجزے انہوں نے مانگے, اور کبھی کوئی فرمائش کبھی کوئی فرمائش. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول خود کچھ نہیں کرتا, جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, ظاہر رسول سے ہوتا ہے. رسول جب بھی کچھ کرے گا کس کے حکم سے کرے گا, ذرا اونچی کہیے گا, اللہ کے حکم سے. تو پتا چلا رسول کا کرنا اللہ کا کرنا ہے, اس لحاظ سے یہ جان لے کہ یہ فرمائشی معجزے کرنے والے یہ جان لے کہ نبی جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے کہ یہ جو اپنے طور پر فرمائشیں کر رہے ہیں, یہ جان لے کہ جب اللہ چاہے گا تبھی کام ہوگا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ابھی ابھی ایسا ہو جائے, یہ سورج دن کے 12 بجے غروب ہو جائے, رات کے 1 بجے سورج نکل آئے, تو ان کے کہنے سے ایسا ہو سکتا نہیں. لکل اجل کتاب, ہر واقعے کی ایک لکھت ہے, ایک تحریر ہے, اللہ نے ہر چیز کا جس وقت ہونا ہے وہ لکھ دیا. کس چیز میں کس وقت ہونا ہے وہ اللہ نے لکھ. یہاں ایک وضاحت کر دوں, 5 معجزے ایسے ہوتے ہیں جو نبی کی ذات کو لازم رہتے ہیں, یعنی ہر وقت ہوتے ہیں. کچھ معجزے ایسے ہیں جو ان کی ذات کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا, وہ معجزہ تھا, تو وہ ہر وقت رہتا تھا. یہ نہیں کہ کبھی خوبصورت نظر آتے تھے اور کبھی نہیں نظر آتے تھے, یہ معجزہ تھا, ہر وقت رہتا تھا. اور 5 اختیارات جو ہیں وہ ایسے ہوتے تھے جو صادر ہوتے تھے مگر بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, یعنی اختیار ہوتا تھا مگر ہر وقت نہیں. مثلا نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں, مگر ہر بار اشارہ کیا تو کیا ہر بار ہوا, پوچھ رہا ہوں ذرا اونچی نہیں. ہاتھ کا اشارہ کیا ٹوٹا ہوا سورج آیا, مگر ہر بار نہیں, ہر بار اشارہ کیا. کیوں کہ ہر اشارے میں یہ چیز نہیں ہوتی, جب وہ اختیار استعمال کریں گے تب وہ چیز ہوتی ہے, اور وہ بھی اللہ کے حکم سے. اللہ کے ہم چاند کی طرف اشارہ کریں تو ہمارا اشارہ تو کوئی حیثیت نہیں, نبی پاک کا بھی ہاتھ دوسری مرتبہ کہیں ایسے ہی اگر ہوا بھی تو چونکہ ایک تو نیت ارادہ نہیں, دوسرا اس کا حکم نہیں تھا, تو اس لیے کہیں گے جب بھی کوئی چیز ہوگی اللہ کے حکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی, ویسے بھی تو زمین پر رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن جب اختیار سے پھینکتے تھے اللہ کے حکم سے وہ سانپ بنتا تھا یا نہیں, لیکن ایسے ہی رکھی نہیں بنا, تو کوئی کہہ کے جی اگر ہوتا تو بنتا, ہر بار بنتا. تو بتانا ہے کہ جب اپنے اختیار سے وہ اللہ کے حکم سے چھوڑیں گے تب ہوگا, اور اگر بغیر اس کے رکھیں گے تو ایسا نہیں. اس سے آپ حضرات نے سمجھ لیا کہ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں. لاٹھی, اسی لاٹھی سے وہ پیٹ بھی لگاتے تھے, خود انہوں نے کہا تبقہ علیہا واحس بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى, کہ میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں, بکریوں کو چراتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں ان کے لیے, اور بہت سے کام لیتا ہوں. تو اس ایک لاٹھی سے وہ اتنے کام لیتے تھے, تو جہاں کہیں لاٹھی مارتے تھے کیا اشتہا بن جاتا تھا, نہیں. لیکن اللہ فرماتا فال آل کے ہاں, ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالو, تو جب ہم نے حکم دیا انہوں نے ڈالا, تو پھر کیا ہوا فإذا هي حية تسعى, پھر وہ دیکھا کہ وہ دوڑنے والا کیا بن گیا, ڈرے نہیں ذرا نام میں کیا بن گیا, ہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے یہ تو اشتہا بن گیا, بڑا خاص بن گیا. تو کیا فرمایا گیا, قال خذ ہاں بلا تخف, اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو, خذ ہاں بلا تخف, پکڑ لو اور ڈرو, ڈرو مجھے لطیفہ یاد آ گیا. علمی لطیفہ ہے, سنا دیتا ہوں, پہلے بھی شاید کبھی سنایا ہو آپ کو. گاؤں کی مسجد تھی, پہلے زمانوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کچھ لوگوں نے پرانے جام مٹی گارے کی عمارتیں ہوتی تھی, یہ بلاک سلاک سیمٹ ویمٹ ابھی نہیں بنتے تھے, اینٹیں نہیں بنا سکتی تھی اس وقت, پتھر کی بنا لیتا تھا کوئی, یہ مٹی گارے کی ہوتی تھی. گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم چونا گاڑا مٹی ملا کے اکثر عمارتیں پرانی ابھی تک بھی ہیں, بلکہ بلوچستان وغیرہ اس طرف جائیں تو اکثر عمارتیں ابھی ملتی ہیں. تو پرانی بستی تھی, کوئی اس میں مسجد تھی, تو یہ دروازے کھڑکیاں اس طرح کے نہیں تھے کہ بند ہو جاتی. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے تھے, امام صاحب یہی آیتیں پڑھ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا یہی واقعہ کہ انہوں نے لاٹھی پھینکی, پیدا ہی حیت تسعیٰ, تو دیکھا تو وہ کیا ہو گیا کہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. تو جب انہوں نے اتنے الفاظ پڑھے نا کال ہلکیا, جو انہوں نے جب وہ ڈنڈا ڈالا اور پھر دیکھا تو پیدا ہی حیت تسعیٰ, تو وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا, جب اتنا کہا تو محراب کی طرف سے ایک سانپ داخل ہو گیا. نماز پڑھا رہے ہیں آگے کھڑے ہوئے, آگے محراب سے کیا آ گیا, امام صاحب نے جب وہ دیکھا تو گھبرائے. اب وہ گھبراہٹ میں ان کے منہ سے بار بار وہی لفظ نکل رہے ہیں, پیدا ہی حیت تسعیٰ, پیدا ہی حیت تسعیٰ, پیدا ہی حیت تسعیٰ, دوڑتا ہوا سانپ دوڑتا. وہ پیچھے کوئی حافظ کھڑا تھا, وہ سمجھا کہ حافظ صاحب کو امام صاحب کو آگے آتا نہیں, تو اس نے آگے سے وہ جو خود آ بلا تخت پکڑ لو اور ڈرو نہیں, کیونکہ آگے الفاظ قرآن کے یہی ہے, خود آ بلا تخت. ان الفاظ کے بعد جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے, خود آ بلا تخت, جس کے معنی یہ ہے پکڑ لو اور ڈرو نہیں. وہ امام سمجھا یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پکڑ لو اور ڈرو نہیں, وہ بار بار کہہ رہا ہے یہ تم کہتا, وہ کہتا خود آ بلا تخت, پکڑ لو اور ڈرو نہیں. امام صاحب نے دیکھا وہ رکتا نہیں ہے, بار بار یہی کہہ جا رہا ہے, ادھر سانپ آگے بڑھ گیا, کہنے کا تو ہی آ کے پکڑ لے. اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آگے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آج بھی جو باتیں کرتے ہیں نا, ان کو بھی ان لوگوں کا حال معلوم نہیں, جائیں دیکھیں پھر بتا چلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو ڈالتے تھے تو وہ کیا بن جاتا تھا, سانپ بن جاتا, اور ویسے اس کو رکھتے تھے تو وہ بنتا نہیں. تو یہ معجزہ نبی کا, ولی کی کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے, ظاہر بندے سے ہوتا ہے, کس کے حکم سے, ذرا اونچی کریے گا, اللہ کے. اور اللہ تعالی جب چاہے, جو چاہے, جیسے چاہے, جہاں چاہے, سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں, جو انکار کرے سمجھ لو اس کو عقل نہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے کہنے سے ہو جائے, جو جب ہم چاہے تب ہو جائے, تو اللہ نے بتا دیا کہ تم لوگوں کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا نہیں, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے تھے ہم پر قیامت آ کیوں نہیں جاتی, پتھر کیوں نہیں برستے, اگر واقعی عذاب آنا ہے تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں, تو اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے لکھ دیا, وعدہ ہر وعدہ لکھا, لکھل ان کتاب ہر چیز لکھ دی گئی ہے, اپنے وقت پر ہوگی. کب ہوگی, کب ہوگی, وقت پر ہوگی. ہر چیز کے لیے ایک لکھت ہے, لکھی ہوئی بات ہے, وعدہ مقرر ہے. سنیں اس کی تفسیر بہت لمبی ہے, میں اشارے بتا رہا ہوں, گفتگو آئندہ جو میں کروں گا, کب پیدا ہوگا, کب تک زندہ رہے گا, کافر ہوگا یا مومن ہوگا, رزق کتنا ملے گا, سعید ہوگا یا شقی ہوگا, سعید کے معنی نیک بخت, شقی کے معنی بد بخت, کیسا ہوگا, یہ ساری باتیں لکھ دی گئی. یہ ساری باتیں, ساری باتیں, کب مرنا ہے, کتنا جینا ہے, سب کچھ لکھ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں, پوچھ رہا ہوں آپ سے, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہو سکتی ہے؟ ذرا بتائیں، ذرا مجھے تعداد پتہ چل جائے. وہ لوگ پہلے بتائیں جو کہ نہیں ہو سکتی ہے، ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں. جو کہ نہیں ہو سکتی ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں. کوئی نہیں اٹھا رہا، سب کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے، سب کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اللہ فرماتا لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. اب میں پوچھتا ہوں ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، اس کا مطلب تگڑے ہیں آپ. اس کا بیان اگلے جمعے کروں گا کہ ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کن کن شعبوں میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹائے، جو چاہے رکھے. اس کے لیے کوئی مشکل، وہ جو چاہے رکھتے، جو چاہے لکھتے، ثابت رکھتے، جو چاہے مٹا دے. وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، اصل لکھا ہوا، اور وہ علی کل شیء قدیر. ایک تو یہ بتا دینا کہ علی کل شیء قدیر ہے، دوسری بات یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، ستار اور کریم ہے. اب اس پر بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ جمعہ کروں گا. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، آج جمعہ زیادہ ٹائم نہ ہو جائے. تو یہ آپ نے سن لیا، تو میں نے وہ ہمارے نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر خواجہ غریب نواز کی بات کریں کہ 6 تاریخ ان کا عرس ہے، تو ان کو شاید یاد نہیں رہا ان کا مہینہ اگلا 6 رجب ہے. انشاءاللہ اس موقع پر ان کا بیان کریں گے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ رجب کے مہینے میں حضرت خطیب پاکستان کا عرس بھی ہونا ہے 14-15 دسمبر کو. ابھی سے تو کلام شریف پڑھنا شروع کرو نا، درود شریف، کلمہ شریف، قرآن شریف ابھی سے آپ پڑھیں تاکہ جمع ہو جائے. اس وقت پر ان کی بارگاہ میں ثواب کا عطیہ پیش کریں. یہ آج کی تقریر کا خلاصہ آپ نے سن لیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے، پہلے بھی رسول آئے، اور رسولوں نے شادیاں بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے. اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی وہ خود سے کچھ لاتا نہیں. اور ہر چیز کی لکھت ہے، تحریر ہے. آگے اسی کا بیان، اجل، کتاب، کیا لکھا جاتا ہے، کیا مٹایا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مصطفیٰ